D6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 21 kwietnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Majówka prawdopodobnie bez zmian w obostrzeniach dotyczących restauracji, barów i kawiarni. Luzowania nie rekomenduje minister zdrowia. Rosyjska policja zatrzymuje współpracowników Aleksieja Nawalnego przed planowaną na popołudnie akcją protestacyjną. Więcej Polaków sięgnęło w ciągu roku po książkę. Negatywny, spadkowy trend czytelnictwa w Polsce się zatrzymał. W majówkę jedzenie z restauracji prawdopodobnie nadal tylko na wynos. Minister zdrowia pytany w Trójce o to, czy restauracje mogłyby otworzyć chociaż ogródki, odpowiedział, że nie będzie tego rekomendował. To jeszcze nie jest ten czas, ocenił na naszej antenie Adam Niedzielski. A dzisiaj lub jutro mamy poznać szczegóły dotyczące zmian w obostrzeniach na kolejny tydzień. Szef resortu zdrowia skrytykował postępowanie restauratorów, którzy mimo obostrzeń często potajemnie przyjmują gości w swoich lokalach. Myślę sobie o odpowiedzialności ludzi, którzy takie rzeczy przeprowadzają, bo w ogóle nie kalkulują takich, no powiedziałbym, niekorzystnych efektów, które mogą być z tym związane, bo one się dzieją poza tą sferą restauracji czy klubu, który nielegalnie zostanie otwarty. Oni nie wiedzą, czy z tymi ludźmi coś się dzieje, a jest prawdopodobieństwo, że oni zachorują, jest prawdopodobieństwo, że trafią do szpitala i jest prawdopodobieństwo, że również będą narażeni na ryzyko zgonu. W majówkę na pewno nie będziemy mogli skorzystać z usług hoteli, bo te są zamknięte do 3 maja włącznie. Plan łagodzenia obostrzeń również w branży hotelarskiej i gastronomicznej mamy poznać po weekendzie, zapowiedział w Trójce minister zdrowia. Na tych naszych spotkaniach, dyskusjach to zderza się wiele punktów widzenia, nie tylko punkt widzenia zdrowia publicznego, ale również punkt widzenia gospodarczy, punkt widzenia społeczny i zawsze ta decyzja jest pewnego rodzaju kompromisem zabezpieczającym bezpieczeństwo Polaków zdrowotnych. Sytuacja epidemiczna powoli się poprawia. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 14 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 740 osób. O to, żeby mimo spadku zakażeń nie rezygnować z zaszczepienia się, apeluje prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flisiak. Osoby, które jeszcze nie przechorowały i nie chcą się szczepić, chcą zapewne być tak zwanym mięsem armatnim i przysłużyć się społeczeństwu poprzez zwiększenie puli osób zakażonych i w ten sposób uodpornionych. Niestety przy tej wojnie część spośród nich będzie musiało polec. Takie są reguły gry. A zgodnie z nowym harmonogramem 10 maja wszyscy dorośli będą mieć już skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 9 200 000 szczepień. Policja w Moskwie zatrzymała rzeczniczkę Aleksieja Nawalnego i szefową kanału Nawalny Live. W kilkudziesięciu miastach Rosji funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne przed zaplanowanymi po południu protestami opozycji. Policjanci m.in. przeszukują mieszkania zwolenników Nawalnego i niezależnych dziennikarzy. Sztab Aleksieja Nawalnego ogłosił na dziś akcję protestacyjną w całej Rosji, która ma zmusić władze do podjęcia leczenia opozycjonisty. Polityk ma kłopoty z sercem, nerkami i kręgosłupem. W ciągu ponad 20 dni głodówki schudł kilkanaście kilogramów. Współpracownicy lidera opozycji alarmują, że stan jego zdrowia jest krytyczny i apelują do Rosjan o wsparcie. Według portalu OWD Info w Moskwie, Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie, Piatigorsku i kilkudziesięciu innych miastach Rosji policja zapukała do drzwi działaczy opozycji i niezależnych dziennikarzy. Część osób trafiła do policyjnych aresztów. Policja i prokuratura ostrzegają potencjalnych uczestników demonstracji przed odpowiedzialnością karną za łamanie rygorów ustawy o zgromadzeniach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 42% Polaków przeczytało przynajmniej jedną książkę w zeszłym roku, wynika z raportu Biblioteki Narodowej. Jak podkreśla jej dyrektor Tomasz Makowski, to najlepszy wynik od 6 lat. Mamy dobre wiadomości i powody do ostrożnego optymizmu. W ciągu roku zanotowaliśmy 3% wzrost czytelnictwa w Polsce. W skali 2 lat to jest 5%. Możemy zatem odpowiedzieć, że negatywny, spadkowy trend czytelnictwa w Polsce się zatrzymał. Mamy nadzieję, że czytelnictwo będzie rosło. Według raportu Polacy coraz częściej kupują książki na prezent. Bardzo duży wzrost, w tej chwili do 34%. To oznacza, że książka wróciła na listę prestiżowych prezentów. Uważamy, że książka jest czymś, co możemy podarować innym, sami otrzymujemy i coraz częściej czytamy właśnie książki, które otrzymaliśmy.

22 minuty po południu. Dziś Dzień Kreatywności i Innowacji, a my skupimy się na kreatywności. Uwaga, teraz będzie o pisaniu piórem i to gęsim piórem. Państwa i moim gościem jest pani Dominika Kochanecka, autorka warsztatów dla dzieci i młodzieży pisania piórem właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Pani na co dzień pracuje w bibliotece, całkiem już zdigitalizowanej? Jeżeli chodzi o systemy, to tak, zdigitalizowanej i o nowe technologie jak najbardziej. Ale nagle dostrzega pani potrzebę zaoferowania warsztatów pisania gęsim piórem. Jak to się stało? Dlaczego? Powiem szczerze, że pobudki są nieco egoistyczne. Już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że kiedy wymyślam warsztaty, myślę też trochę o sobie i o tym, czego mnie brakowało jako dziecku, w jakich warsztatach chciałabym brać udział. I staram się połączyć gdzieś te moje potrzeby z potrzebami dzisiejszej młodzieży. I kiedy mi się to udaje, bardzo się cieszę. Więc staram się, ja jestem fanką analogowych rozrywek, więc staram się je gdzieś tam między te nowe technologie wplatać. Stąd właśnie pomysł na pisanie piórem i to gęsim. Wydaje mi się, że świetnie pani się wstrzeliła, bo w dobie pandemii, no oczywiście rok temu, przenosząc większość naszych działań rzeczywistości, także tej zawodowej, to pewnie wszyscy byliśmy zachwyceni, ale teraz odwrót jednak i planszówki, i gry analogowe i ten świat prawdziwy, rzeczywisty, a nie wirtualny, wydaje się być bardziej pociągający. No, świat tabletów, klawiatur czy obrazków, wydaje się, że przynajmniej z pani obserwacji, że dzieci są zagubione, by chwycić na przykład za ołówek i pióro? Może niekoniecznie zagubione, ale lekko sceptyczne, bo jednak gdzieś jest to manualne działanie i kiedy klikamy gdzieś tam ten telefon, większość rzeczy i obrazów mamy od razu z góry gdzieś tam wrzucone w ten telefon, w ten tablet, a tutaj okazuje się, że dostajemy kartkę, papier i pióro, które kojarzymy no, z ptakiem, raczej nie z pisaniem. Tak. I dostajemy tusz, który niekoniecznie wiemy, czy nam się za chwilę rozleje, czy fajnie coś napiszemy. I dzieci są, no dzieci to odbiorcy krytyczni, chociaż mogłoby się wydawać, że jest na odwrót. I ten sceptyzm trochę trzeba przełamać i moją zasadą takich warsztatów jest, po pierwsze nie oceniamy, co już gdzieś tam dzieci patrzą na to, o kurczę, w szkole jest inaczej, tak? Bo ktoś mnie oceni, ktoś sprawdzi, czy ja tak. to napisałem ładnie. To już ładnie. Jest pierwsza wartość dodana. To już jest, tak, tak. I dzieci już gdzieś na tym etapie patrzą na mnie, ale jak to nie oceniamy? A druga moja zasada jest taka, że na warsztatach możemy nie wiedzieć i nie umieć. I tu gdzieś znowu się pojawia trochę dysonans, jak to pogodzić, tak? Że ja przychodzę, dostaję pióro i mogę nie umieć. Więc staram się gdzieś to wrzucać, takie możliwości dla dzieci sprawdzenia się w czymś. I też na pewno, żeby wspierać, tak sobie myślę. Przygotowując się do naszej rozmowy, a przypomnę, że dziś Dzień Kreatywności i Innowacji, doszedłem do wniosku, że chyba wróciliśmy do punktu wyjścia, albo ta nasza rzeczywistość obróciła się o 180 stopni, bo dajmy na to te 25 czy 30 lat temu taką nowoczesnością, innowacyjnością, przejawem kreatywności była, dajmy na to, umiejętność obsługi komputera. Pamiętamy te kursy dla osób dojrzałych, także aktywnych zawodowo. A teraz nagle po tych no, ledwie trzech dekadach mamy, tak jak pani mówi, białą kartkę i pióro gęsie i na przykład warsztaty z pisania, ręcznego pisania. Jak pani ocenia, czy pani spostrzeżenia, jakie są na temat, no dajmy na to tej, nie chcę użyć słowa nieporadności, ale to mi przychodzi do głowy, dzieci w tym analogowym świecie. Powiedziałabym, że bardziej jest to właśnie ten strach przed oceną, bo właśnie te warsztaty pokazały mi, że dzieci były w różnym wieku. Byli też czytelnicy, którzy przez przypadek trafili akurat na te warsztaty, wchodząc do biblioteki i chcąc wypożyczyć książkę. I bardzo zaintrygowało je to, co robimy, ale z drugiej strony był taki strach, czy ja sobie poradzę i były emocje, powiem szczerze, bardzo silne, bo był nawet płacz. Bo komuś wyszło lepiej, dokładnie. Aha. I to też takie warsztaty stawiają troszeczkę mnie w takim punkcie, że muszę z tymi emocjami się mierzyć. Sama się tego nie spodziewałam, że pisanie ręczne, gdzieś tam kleksy się pojawiły, wiadomo, gdzieś coś wyszło krzywo, że to wzbudza takie emocje, że to nie jest gdzieś wirtualny świat, tylko no, ta kartka właśnie papieru, którą tak naprawdę można by rzucić i wziąć nową, ale emocje były niesamowite. Także myślę, że dzieci trochę odzwyczaiły się od tych prawdziwych emocji, prawdziwych doznań, tego dotyku, tego tworzenia. Samej techniki pisania ręcznie też pewnie. Co dały te warsztaty? Dzieci polubiły pióra, czy to jakoś przekłada się pani zdaniem na to, jak piszemy? To takie narzędzie do na przykład nowych pokładów kreatywności, odkrywania w sobie? Powiem szczerze, że na pewno dzieci zainteresowały się samą formą, że można gęsim piórem, można je tak zaostrzyć, zrobić je jak stalówkę pióra, można nim pisać atramentem, którego już teraz rzadko się używa. Mam nadzieję, że zachęciłam dzieci do tego, żeby próbować czegoś nowego. Myślę, że dużo pracy jeszcze przed nami, żeby takie warsztaty przerodziły się w jakąś fascynację, ale być może jest to pierwszy krok. Piekary Śląskie, Biblioteka Publiczna imienia Teodora Heneczka. Polecamy Państwu to miejsce i panią Dominikę Kochanecką, która jest autorką warsztatów dla dzieci, młodzieży, a może i tej starszej młodzieży też, pisania piórem właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiem, że jest pani autorką książek także dla dzieci po śląsku. To może na koniec pożegnamy się po śląsku. Ja będę w tym zupełnie nieporadny, a pani jest ekspertem. Więc ja powiem, że zapraszam wszystkich tutaj na Śląsk. Jakbyście się chcieli ze mną pogadać, to robię w bibliotece i czekam na was. Pozdrawiam. Bardzo, jak powinienem powiedzieć, dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie. Tak właśnie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia. I don't know how. A państwo jak świętują Dzień Kreatywności i Innowacji? Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Mailowo, no nie da się analogowo, choć być może otrzymalibyśmy taką korespondencję za kilka dni, ale też SMS-owo 71335. Jak świętują, jak obchodzą państwo Dzień Kreatywności i Innowacji? Albo może jakich nowych umiejętności państwo nabyli? Czekamy na korespondencję. Program trzeci. I'm breaking my back just to know your name, but heaven ain't close. Jak wiemy, innowacje odpowiadają na konkretne potrzeby ludzi, czy to zdrowotne, dotyczące zapewnienia czystej wody i powietrza, czy też potrzeby poznawcze, a te związane z dążeniem do rozwoju swoich możliwości i przekształceniem świata w lepsze miejsce do życia i pracy. To nie jedyne nowości, czym zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Będziemy wracać do tej instytucji za pośrednictwem nowej platformy konkursowej, a za chwilę o metodach nowatorskiego badania Polskiej Akademii Nauk. To Trójka za 20 minut 13. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. No właśnie, czy chcielibyśmy zostać w tej ciemnej nocy? Między innymi troszkę tym badacze z Polskiej Akademii Nauk postanowili się zająć, sprawdzić, jak szczególnie teraz, właśnie w dobie pandemii, działa na nas samotność. Podczas pierwszego spotkania z uczestnikami badania poprosili ich o wypełnienie kwestionariuszy pozwalających na ocenę cech osobowości. Podczas drugiego badania oceniali twarze o neutralnym i gniewnym wyrazie. Dostali też informacje o tym, czy są ekstrawertykami, czy introwertykami. Oprócz tego połowa dowiedziała się, że uzyskany profil pozwala stwierdzić, że ich obecne relacje rozpadną się i czeka ich samotne życie. Reakcje fizjologiczne uczestników analizowano m.in. przy pomocy EKG, a badaniami i ich wynikami zainteresował się nasz reporter Kuba Jamrozek. Samotność to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia psychicznego. Ma ona podobno jednak negatywny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale również na stan naszego ciała. Jeżeli jesteśmy samotni, to tak jakbyśmy palili 15 papierosów dziennie. Profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dość intuicyjnie pewnie kojarzylibyśmy ją ze zdrowiem psychicznym bardziej niż z fizycznym, a jeżeli zaczniemy zagłębiać się w ten temat, to okazuje się, że to nie tylko depresja, czy też różnego szeroko pojęte zaburzenia psychiczne, ale też cały szereg dobrze nam znanych czynników związanych z na przykład chorobami układu sercowo-naczyniowego, ale nie tylko. Tutaj generalnie wiemy też o związku samotności ze zwiększonym ryzykiem choroby Alzheimera i generalnie otępienia u osób starszych. Wiemy o tym, że jeżeli zaczynamy oglądać jakąkolwiek specyficzną działkę, no to te mechanizmy mechanizmy też są na tyle szerokie, że rzeczywiście znajdujemy dość istotne dowody, że to nie tylko choroby serca, ale też inne grupy chorób somatycznych szeroko pojęte. Do udziału w badaniu zaproszono młodych dorosłych w wieku od 18 do 35 lat, cechujących się średnim nasileniem poczucia samotności. To grupa uznawana w literaturze za najbardziej zagrożoną samotnością. Tutaj pod pojęciem samotności rzeczywiście z jednej strony myślimy sobie o takim obiektywnym stanie izolacji, że nie ma osób wokół nas. Myślimy sobie na przykład o osobach starszych, które gdzieś tam siedzą same w domu, szczególnie w pandemii, nie mogą z niego wyjść. A tymczasem, gdy mówimy o takim psychologicznym pojęciu samotności, to rozróżniamy właśnie subiektywną i obiektywną izolację. I to, na czym my się skupiamy, to jest właśnie taka subiektywna izolacja, która może być powodowana szeregiem czynników. Możemy mieć pozornie bardzo dużo znajomych, możemy mieć bliską osobę, możemy mieć dzieci i tak dalej, ale dalej czuć, że no, brakuje nam jakichś podstawowych relacji, które zaspokajają różne nasze potrzeby. Więc no, mówiąc najprościej, jeżeli czujesz się samotny, to jesteś samotny. Na nasze zdrowie przekłada się wiele różnych czynników związanych ze światem społecznym. Oprócz poczucia samotności jest to też tak zwany gradient społeczny, czyli sama pozycja społeczna i to, gdzie znajdujemy się na tak zwanej społecznej drabince. Samotność jako taka nie było czymś, co znajdowało duże odzwierciedlenie w badaniach na gruncie psychologii, czy też na gruncie neuronauki. Tak, ja zajmuję się dziedziną, która nazywa się neuronauka społeczna i łączy właśnie świat społeczny z tym, co się dzieje w naszym mózgu, w naszym ciele, jak te dwa światy, które pozornie są dość odległe, jednak się przenikają. Przez długi okres czasu zakładano, że po prostu samotność to jest jakiś wymiar depresji, że osoby, które na przykład cierpią z powodu zaburzeń depresyjnych, są samotne i jako takie jest to wymiar tego zjawiska. Ale od kilkudziesięciu lat, od 20 lat już na pewno tutaj grupa badawcza pod kierownictwem Johna Cacioppo, który jest bardzo wybitnym, nieżyjącym już tutaj neuronaukowcem, zaczęła pokazywać, że jest to fenomen, który ma bardzo wymierne i specyficzne mechanizmy. Zaczął tłumaczyć ją na takim gruncie troszkę bardziej ewolucyjnym, że samotność to jest taki stan trochę jak głód czy jak pragnienie, który po prostu jest nieprzyjemny, bo ma nas informować o tym, że brakuje nam czegoś ważnego i ma nas skłonić do tego, żebyśmy zdobyli to. W przypadku głodu i pragnienia są to po prostu jedzenie i picie, a w przypadku samotności są to relacje społeczne. W badaniu wzięło udział 127 uczestników. Dodajmy, że w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk prowadzone są dalsze badania w ramach projektu Solidarność. Naukowcy używają metod funkcjonalnego neuroobrazowania, badając tak zwany mózg społeczny. No i obecna sytuacja pandemii, a co za tym idzie izolacji w czasie lockdownu, są dla całej ludzkości już od ponad roku czymś zupełnie nowym, niezbadanym, a to z kolei pole do popisu dla naukowców. No i do ich wyników badań jeszcze będziemy wracać. Taking pages from a magazine, been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Cause we're gonna be late. Wesley Hams, jak zwykle koncertowo i przebojowo. O elitarnej akademii dla młodych naukowców jest szansa, by przyłączyć się do tego niezwykłego projektu. O tym powiemy po godzinie 13, a że ruszył spis powszechny, powiemy także już za kilkanaście minut o tym, jakie pułapki do szóstów mogą czyhać właśnie nas wszystkich uczestników tego właśnie spisu powszechnego. A za chwilę, za 8 minut w serwisie o 13 zajrzymy na pierwszy polski multimedialny raport klimatyczny. Powoli lekko pochylam się. Powoli lekko pochylam się. Wystarczy